بسم الله الرحمن الرحيم. اور یاد رکھنا اگر کسی نے فقیری سے ڈرنا ہے تو اس فقر سے ڈرے جو حقیقی فقیری ہے، جو سلف صالحین خاص کیا کرتے تھے، یا اللہ فقیر بنا دے. لوگ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں فقیر بنا دے. اور حقیقی فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، حفظ و سری، اللہ کے راز جو ہوتے ہیں ان کی وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، وعدہ فرضی، اللہ کے فرائض کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، وصیانت فقری، جس فقیری کی وجہ سے 500 سال امیروں سے پہلے وہ جنت میں جائے گا اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے. اور کتنے لوگ تو کہا کرتے تھے یا اللہ یہ کچھ چند مال ہے تو اس کو بھی چوری کروا دے، پھر ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا دل تیرے ساتھ ہی لگ جائے. یہ فقیری ہے فرائض کی پابندی، یہ فقیری ہے مسلمانوں کے بارے میں زبان کو بند کر لینا، یہ فقیری ہے کہ جو راز اللہ کے ہے اس کی حفاظت کرنا. اگر کسی نے فقیری مانگنی ہے تو یہ فقیری مانگے جس کے بارے میں ابراہیم بن آدم کہا کرتے تھے طلبنا الفقرا، ہم مانگتے اللہ سے فقیری ہیں، فاستقبلنا الغنی، اللہ نے ہمیں غنی کر دیا. وطلب الناس الغنا، لوگ غنا مانگتے ہیں، فاستقبلهم الفقر، اور فقیری ان کا استقبال کرتی ہے.